ये आंखों से शुरू हुई बिना कुछ कहे, बिना कुछ कहे ये पहुंची दिल तक कैसे, चुपके से कैसे ये हुई हीर राजा को सर पे छाई, सर पे छाई ये रोमियो जूलियट को भी कितना तड़पाई, कितना तड़पाई बेमौसम ये आए नहीं कभी भी ये जाए, ये बड़ी पुरानी चीज मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत, मोहब्बत, मोहब्बत, मोहब्बत है, मोहब्बत है, ये प्यार इश्क चाहते हैं, ये प्यार इश्क चाहते हैं, मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है, ये प्यार इश्क चाहते हैं, ये प्यार इश्क चाहते हैं, मोहब्बत है, चाहे दिन में चाहे रातों में यादें उनकी आ जाती हैं, भीगी भीगी बरसातों में, रातों में, बरसातों में, बरसातों में, रातों में, प्यार करे नाम इसके कितने सारे हैं, इसमें कितनों को चोट लगी, हाँ सारे इश्क के मारे हैं, मारे इश्क के सारे हैं, हाँ सारे इश्क के मारे हैं।